یک شاخ گل، برنامه شماره 55. البته نام مولانا را بسیار شنیده ایم. در زمان قدیم نام شعرهای عرفانی به طور کلی و دیگر شعرهای بزرگ با کلمه مولانا برده می شد، مانند مولانا عبدالرحمن جامی و مولانا سلمان ساوجی یا مولانا عماد فقیه کرمانی. ولی هرگاه کلمه مولانا به طور مطلق در سخن ما ذکر می شود، مقصود مولانا جلال الدین محمد مولوی است که گاهی هم رومیش می نامند. این بار یکی دو رباعی از مولانا می شنوید. بنفشه گل بیرون بم و باید ببرچی اهده بو گفتی بی وقت بهر آیم پیور بخنده گل بارن سبزن سرغاست بو با بنفشه فصل بهر بم و بیم می دل بو بست زنده از یاد ببردی تو مگر قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره از یاد ببردی تو مگر قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره دنیا به جانم مانه غیر از وفا چی مانه چون نرگس دو خانه دیل سرخ گولم مانه دارم ترد غم نرم این نازنین نزدانه دارم ترد غم نرم این نازنین نزدانه و نفش گل بیرون با محبیت ببرکی اهده و گفتی بی وقت بهر آیم تیور بخنده گل بارن سبزن سرغاست بو با بنفشه فصل بهر با محبیم می دیل بو بست زنده از یاد ببردی تو چره قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره از یاد ببردی تو مگر قولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره دنیا به جانم مانه غیر از وفا چی مانه چون نرگس دو خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد غم نرم من نازنین نزدانه دارم ترد غم نرم من نازنین نزدانه آی آی آی آی خدایا خدایا دختر رشتی قشنگ سفید سرخ سبز رنگ و رنگ خدایا دختر رشتی قشنگ سفید سرخ سبز رنگ و رنگ ولی با همه حسن خدا داد. دلی در سینه داره مثل سنگ، دلی در سینه داره مثل سنگ، بنفش گل بیرون با محبت ببرتی اهدا. گو گفتی بی وقت بهر آیم تی بر بخنده، گل باران سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر با محبت می دیل بو بست زنده. از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. از یاد ببردی تو چره قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جان نمانه غیر از وفا چی مانه، چون نرگتا دخانه دین سرخ بولم مانه. دارم ترد غم نرم می نازن این نزدانه، دارم ترد غم نرم می نازن این نزدانه. بنفش گل بیرون با محبت ببرتی اهدا، گو گفتی بی وقت بهر آیم تی ور بخنده، گل باران سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر با محبت می دیل بو بست زنده. از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. از یاد ببردی تو چره قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانم مانه غیر از وفا چی مانه، چون نرگتا دخانه. دارم ترد غم نرم می نازن این نزدانه، دارم ترد غم نرم می نازن این نزدانه. کش آمد و از غیر بپرداخت مرا، برداشت به لطف چون بینداخت مرا. شکر از خدای را که مانند شکر، در آب وصال خویش بگداخت مرا. Thank you. اول به هزار لطف بنواخت مرا، اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخر به هزار قصه بگداخت مرا. چون مهره مهر خویش میباخت مرا، چون من همه او شدم برانداخت مرا. بنفش گل بیرون بم و بیعت ببرتی اهده، بو گفتی بی وقت بهر آیم تیور بخنده. گل بارن سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر بم و بیمی دیل بو بسته زنده. از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دین از لکن بیانی بر وقت بهاره. از یاد ببردی تو چره قولو قراره، دین از لکن بیانی بر وقت بهاره. دنیا به جان نمانه غیر از وفا چی مانه، چون نرگت دو خانه دین سرخ دولم مانه. دارم ترد غم نرم می نازن نزدانه، دارم ترد غم نرم می نازن نزدانه. بن نفش گل بیرون بم و بید ببرتی اهده، او گفتی بی وقت بهر آیم تیور بخنده. گل بارن سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر بم و بیمی دیل بو بست زنده. از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. از یاد ببردی تو چره قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جان مانه غیر از وفا چی مانه، چون نرگتا دو خانه. دارم ترد غم نرم می نازن نزدانه، دارم ترد غم نرم می نازن نزدانه. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنکه شنیدید شاخ گل شماره 55 بود که با شرکت آقایان کسائی، ناصر مسعودی، رضا ورزنده تنظیم یافته. گوینده روشنک.